Program Trzecie Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 18 stycznia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Pilne unijne spotkanie po zapowiedzi ceł, które Donald Trump chce nałożyć na 8 krajów za postawę w sprawie Grenlandii. Mróz nam niegroźny, mówi przed finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak. Wspominaliśmy w Trójce, że pierwszy finał 34 lata temu było minus 14 stopni. Walkę wypowiada wandalom Kraina Jezior, jeden z najpiękniejszych regionów Anglii. Na początek jednak targanice w Małopolsce. 7 osób zostało poszkodowanych w pożarze, który wybuchł podczas wesela. 3 osoby trafiły do szpitala. W tej chwili nie ma już zagrożenia. Strażacy dogaszają ogień, który wybuchł w domu weselnym. O 22.31 udało się strażakom opanować pożar. Teraz będą trwały prace rozbiórkowe i przelewanie spalonych elementów. A działania mogą potrwać do późnych godzin nocnych, gdzie zaangażowanych jest cały czas ponad 100 strażaków. Ogień pojawił się przed 20, bawiło się około 100 osób. Wszystkie zostały ewakuowane. Służby badają przyczynę pożaru. Po południu w Brukseli nadzwyczajna narada ambasadorów unijnych krajów w związku z groźbami Donalda Trumpa. Prezydent USA zapowiedział nałożenie 10% ceł na państwa, które wspierają Grenlandię i wysyłają na duńską wyspę swoich żołnierzy. Oświadczenie wydali szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Cła osłabiłyby wzajemne relacje i groziłyby wejściem na niebezpieczną, równie pochyłą, napisali przewodniczący unijnych instytucji. Podkreślili, że koordynowane przez Danię ćwiczenia wojskowe na Grenlandii z udziałem sojuszników to odpowiedź na potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa w Arktyce i nie stanowią zagrożenia. Swoje oświadczenie opublikowała też szefowa unijnej dyplomacji. Kaja Kallas napisała, że jeśli bezpieczeństwo Grenlandii jest zagrożone, to sprawą powinno się zająć NATO. W tym oświadczeniu jest też apel. Nie pozwólmy, by nasz spór odciągnął uwagę od głównego zadania, jakim jest pomoc w zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą. Szefowa unijnej dyplomacji napisała również, że na podziałach między sojusznikami skorzystają Chiny i Rosja. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Tydzień do finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają ostatnie prace nad sceną główną na błoniach Stadionu Narodowego. Jerzy Owsiak mówi, że zapowiadany mróz nie przeszkodzi w przeprowadzeniu finału charytatywnej zbiórki. Wspominaliśmy w Trójce, że pierwszy finał 34 lata temu było minus 14 stopni. Przez te 34 lata mieliśmy pogodę każdą. Padał śnieg z deszczem, padał deszcz, padał śnieg, było mroźno. Ta pogoda jak dzisiaj idealna. W tym roku celem Wielkiej Orkiestry jest diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego najmłodszych. Gramy dla chorych brzuszków naszych dzieci, gastroenterologia. Chcemy kupić urządzenia, które będą diagnozowały, leczyły, rehabilitowały. Urządzenia, najnowsze metody leczenia, które między innymi chociażby polegają na tym, że jesteśmy przyzwyczajeni do USG, które nas ogląda, przykładając głowicę do naszego ciała. Ale już jest USG, które wchodzi do nas, do środka. I możemy dokładnie zobaczyć, co tam się w środku dzieje. Trójka dzięki Państwu dołożyła cegiełkę do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ponad 36,5 tysiąca złotych. Za tyle na naszej antenie wylicytowany został honorowy złoty mikrofon Katarzyny Stoparczyk. Zwyciężczenie aukcji pani Ania licytowała mikrofon w imieniu Społecznej Szkoły w Oleśnicy, która podobnie jak Kasia Stoparczyk działa na rzecz dzieci. Jeden z najpiękniejszych regionów Anglii, Kraina Jezior, wprowadza surowe kary finansowe za dzikie biwakowanie, pozostawianie śmieci i rozpalanie ognisk w niedozwolonych miejscach. Lake District odwiedza rocznie około 18 milionów turystów. Mandaty za takie wykroczenia mają wynosić 100 funtów, czyli prawie 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywna może wzrosnąć nawet do 1000 funtów. To reakcja na rosnący problem z dzikim biwakowaniem, po którym pozostają porzucone namioty, śmieci i jednorazowe grille. Odpadki zbierają później wolontariusze, lokalni rezydenci. Znalazłam plastikowe i szklane butelki, skórki od banana, puste puszki, opakowania po papierosach, śpiwór, namiot, a nawet ludzkie nieczystości i to wszystko w ciągu jednego dnia, mówiła telewizji Channel 4 jedna ze sprzątających wolontariuszek. Mieszkańcy regionu od dawna alarmują o zanieczyszczeniach i niszczeniu krajobrazu. Nowe przepisy nie mają zniechęcać do turystyki, lecz służą ochronie obszaru o wyjątkowych walorach przyrodniczych, który znajduje się na liście UNESCO. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś sporo słońca, zachmurzenie będzie małe. Termometry pokażą minus 11 stopni na Suwalszczyźnie, minus 6 na Mazowszu, minus 4 w Wielkopolsce, do plus 2 stopni na krańcach zachodnich. Autopromocja. Trasa promująca album Uwaga, jedzie tramwaj obejmowała zaledwie 8 koncertów. Nasz był ten trzeci. Legendarna supergrupa Leny Valentino wystąpiła w studiu imienia Agnieszki Osieckiej ćwierć wieku temu. Posłuchamy tego występu w Trójce w niedzielę tuż po 19:00. Dziękuję bardzo. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Początek naszego spotkania wypełnia nowy utwór Aparata, a to w związku ze zbliżającą się premierą całej dużej płyty. Wybrzmiały Hum of Maybe oczywiście pojawi się na tym dużym wydawnictwie. A naszym najważniejszym dzisiejszym bohaterem będzie Josh Wink, bo jak wiadomo, zainteresowanie elektroniką lat 90. Nie maleje. Wyczuwam w tym wszystkim również poszukiwanie inspiracji, zatem wpisując się w ten nurt, przybywam dziś naprawdę z niezłą perełką. Chodzi o płytę Left Above the Clouds, która stanie się najważniejszą częścią naszego dzisiejszego spotkania. Ale zanim rozpoczniemy odsłuch, poświęcę trochę czasu bardzo zacnej serii Classic Classic, której pierwsze trzy części ukazały się ostatniego dnia października ubiegłego roku. Są to podwójne winyle, na których znalazło się 24 utwory sprzed lat. Słuchając tego, ma się wrażenie, że tak naprawdę po raz pierwszy ktoś naprawdę z dużą pieczołowitością wydał klasyki. Klasyki, które jak wiadomo w latach 90., kiedy klasykami jeszcze nie były, miały być przede wszystkim klubowym tworzywem. Niekoniecznie dla audiofilów, a przede wszystkim dla tancerzy. We are presently waiting for the chords to do some ad-libs. Do-do-do-do-do. Klasik, klasik. W tym wypadku z utworem When You Go, Girls of the Internet. Czyli pierwotnie utwór wydany w roku 2017-18, jakoś tak, a w październiku ubiegłego roku w bardzo dobrze zapowiadającej się serii, która w pewien sposób udokumentuje, ale również pieczołowicie, wreszcie, naprawdę pieczołowicie odda w nasze uszy wspaniałe, często house'owe utwory z ostatnich 30 lat. Proponuję zatem, żebyśmy jeszcze pozostali przez kilka najbliższych chwil właśnie z tymi super, naprawdę super wytłoczonymi, naciętymi utworami i będą to kapitalne, house'owe klasyki. Na wstępie zaproponuję Come On Over, czyli utwór Luca Salomona i Amfidlera, a potem kompozycja Honey Dijon. Wszystko z serii Classic Classic. We'll be right back. Different shapes and sizes and vines. Like sound, can't nothing take the place of real sound. You gotta let it in, let it get on your skin, get it on in, get on your skin. You gotta move it out the way. You see it? I mean, ain't no substitute. It has to be the real deal. Don't act like you don't know the motherfucking difference. I know you do. Oh my God. I know sometimes we try to act like we don't understand. And sometimes we try to act like everything is alright when it's not. I mean, just center yourself and see. Just center yourself and see. Just center yourself and see. Just center yourself and see. Center yourself and see. Just center yourself and see. Center yourself and see. yourself and more. Commit yourself to this moment in your body on the dance floor. Center yourself in the sound. Balance out your highs and lows. Let the vibration take you down to wherever your desire flows. And more. Commit yourself to this moment in your body on the dance floor. Center yourself in the sound. Balance out your highs and lows. Let the vibration take you down to wherever your desire flows. Center yourself in the sound. Can't turn it down. One with the here and the now. Elevate high off the ground. When they go low, love will forever resound. Take all the space that you need. Move at your speed. Build a vibration and breathe. Become one with the beat. Head to your feet. Love is the language we need. Center yourself in the sound. Can't turn it down. One with the here and the now. Elevate high off the ground. When they go low, love will forever resound. Take all the space that you need. Move at your speed. Build a vibration and breathe. Become one with the beat, head to your feet. Love is the language we need. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim coś, czym bardzo chciałbym zainteresować, zwłaszcza młodszych słuchaczy, młodsze słuchaczki, ponieważ mam wrażenie, że takiego stylistycznego formalnie cudaka to jeszcze nie słyszeliście. To będzie połączenie w jednej całości zabiegów i smaczków zarówno reportażowych, będą elementy słuchowiska radiowego, w ogóle słuchowiska, będą fragmenty jakby szkice, ale też niedokończone kompozycje, kompozycje też w wersjach ostatecznych. Będą też prymki, czyli powiedzmy szkic czegoś, co dopiero ma nabrać muzycznych barw. Przed nami przeciekawa dźwiękowa opowieść stworzona przez Josha Winka, ale podpisana jako Wings. Ten album, nie album, trudno jednoznacznie myślę określić. W każdym razie wydawnictwo z tytułem Left Above the Clouds miało swoją premierę 6 września 1996 roku w Stanach Zjednoczonych. Stamtąd też przywiozłem płytę, którą za moment usłyszymy. Jest to rzecz naprawdę warta i godna uwagi. Coś, co bardzo może poszerzyć horyzont. W programie trzecim Wings, Left Above the Clouds. Życzę dobrego pasma przenoszenia. Picture yourself at a beautiful beach where the sand is golden, the sky is cloudless blue, and the sun is bright and glowing, radiating its powerful warmth over your entire body. Now find an area on the sand where it joins the sea, where you can lie down so that the soles of your feet are facing the water. Using your hands, slowly cover yourself with the warm, moist sand, exposing only your head and the soles of your feet. Dissolving all deposits and eliminating any toxins. Now the tide begins to go out, and slowly the water reverses, emptying from the base of your feet. See the waste products emerging as black or gray particles, being carried away by the outgoing tide. You can imagine the current returning in and out, again and again, as many times as it takes to completely cleanse and purge your muscles, organs, and bones. feel calm, worryless, and at ease. And with each breath, you empty your thoughts and clear your mind. You now focus on the water flowing in and out, flushing and cleansing with each cycle of the tide. You begin to relax your muscles even more, letting loose any stress, slowly melting and becoming one with the warm, wet sand. Przenoszenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minimal thoughts echo through my head as I grasp the cold brass doorknob, turning it ever so slightly to the left. A warm, moist breeze quickly engulfs my body, shifting its original direction due to me, the new entity in its path. I walk slowly, experiencing the sensations of this new, hospitable whereabouts. Opening my mouth, breaking the dry seal from my tense, joined lips, I say softly out loud, "Is this what I have known? A barren soundscape, consciously brought about through endless battles and journeys between myself and myself?" Breathing, I notice that I feel at peace. I trust it. I trust it. I trust this. This existence has become my home, my sanctuary, and my realm of tranquility for peace of mind. I am here. I am here. I open my heavy, lead-like eyelids, forcing light upon my now dilating pupils. I realize now that I had never left. Has the journey just begun?